tabiat olaylarının Allah'ı tesbih ettiğini anlatmıştık. Bunun nasıl olduğunu söylemiştik. Melekler de Allah korkusuyla Allah'ı tesbih eder diyor bu ayette. Demek ki tabiat olaylarının bir parçası olan gök gürültüsü, şimşek, yıldırım ve diğer canlılar, canlı ve cansız varlıklar Allah-u Teala'yı tesbih ediyor demiştik. Bu tesbihin iki boyutlu olduğunu anlattık hatırlarsanız. Ne demiştik? Varlıklar insan aklını alıp, beşeri limandan alıp ilahi limana Allah'ın varlığını ve birliğini ispata götürdüğü için tesbih yapar demiştik. Bir de bütün varlıklar kendilerine has ibadet yaparlar. Tesbih ibadet yaparlar. Taşın atomunun bile ibadet yaptığını söylemiştik. Bunlara bir daha tekrar girmeyeceğim. Ama melekler ise Allah'ı korkuyla tesbih ederlermiş. Korkarak Allah'ı tesbih ederlermiş. Şimdi Yüce Allah bu tabiat olaylarını kullanarak insanlara ceza verdiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kimine taş yağdırmış, kimine fırtınayı göndermiş, kimine yıldırımlar vermiş, kimine rüzgarla götürmüş. Şimdi burada da yıldırımla ceza vereceğini söylüyor. Diyor ki Allah Yüce Rabbim, buyuruyor ki Allah-u Teala yıldırımları gönderir ve onunla dilediklerine azap eder. Onları helak eder. Kimdir bu kişiler? Sorusunu sorduğumuz zaman Yüce Allah cevap veriyor. Ve hum yücadilûne fillah. Onlar Allah uğruna mücadele verirler. Yani Allah hakkında ileri geri konuşurlar. Anlıyor musun? Şimdi Allah hakkında ileri geri konuşmanın boyutları var. Birincisi Allah vardı veya yoktu tartışmasını yapar. İkincisi Allah ayet gönderir mi, hüküm gönderir mi, bir ahlak anlayış var mı? Olmaz öyle şey. Ya Allah işte gökte yaratılmış orada duruyor, dursun, göğü yaratmış, orayı idare etsin. Bizim hayatımıza karışmasın. Bizim hayatımıza ne karışır? Benim ahlakıma, günlük davranışlarıma karışmasın Allah-u Teala deyip Allah'ın böyle bir takım hükümler verebileceğini, vahiy göndereceğini, peygamberlik müessesesi kuracağını, din göndereceğini tartışan adamlar. Böyle bir şeyin olmayacağını tartışan adamlar. Şimdi bu tartışmaya girenler, şirk koşanlar, ateist olanlar, ilahi hükümleri reddedenler, onların ayetleri hakkında alay edenler, mesela buradan açabiliriz şimdi, gidebiliriz. Nereye? Tevbe suresine gidelim. Tevbe suresinde göreceksin şurada ne diyor bak şimdi. قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِعُونَ. Siz Allah hakkında, onun hükümleri hakkında, onun peygamberi hakkında alay mı diyorsun? Allah Teala diyor. Şöyle onlara bakın. Benim hakkımda, ya benimle alay olur mu? Benim ayetlerim, benim hükümlerim hakkında, benim peygamberim hakkında alay ediyorlarmış. Yani o devirdeki peygamber devirdeki adamlar alay ediyorlar. Şimdi de alay ediyorlar. Geçen akşam dinlediniz mi bilmiyorum. Dinlediniz değil mi? NTV'de bir programda çıktı Milli Eğitim Bakanları. O dehşeti gördünüz değil mi? Kimlerin bizi idare ettiğini gördünüz değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar nasıl yetişmiş? Türkiye'yi de olacak şimdi. Neyse burada nokta nokta diyorum. İleri gitmiyorum. Gidersem boşalacağım, fenayım. Boğazıma kadar dolmuşum yani. Şimdi Allah uğruna mücadele veriyor. İşte benim hakkımda böyle ayetlerin, peygamberin benim hakkımda mücadele verenler alay edenlerin başına yıldırımları yağdırır. Yalnız bu yıldırımlar arkadaşlar illa da bizim bildiğimiz yıldırım değil yani. İlla bizim bildiğimiz yıldırım değil. Bu yıldırım farklı yıldırımlar olabilir. Bu sosyal hayatın farklı yıldırımları var. Onlarla cezalandırır Allah-u Teala. Toplumun hayatındaki hayatını çürüten, insan ilişkilerini bozan ve toplumu çöküşe, helake sürükleyen bir takım olaylar o yıldırımlar anlamına gelir. Sadece gökteki yıldırımı gönderip de helak etmez. Artık Allah-u Teala'nın cezalandırmaları farklılaşmıştır artık. Onlar farklılaşmış. Dolayısıyla Allah-u Teala buyuruyor ki benim hakkımda ister lehte olsun, ister aleyhte olsun, mücadele veren adamın şunlara sahip olması lazım diyor. Nerede? Hac suresinin 3. ve 8. ayetinde. Ne buyuruyor da? Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve yettebi'u kulle şeytanin merid. Benim hakkımda bilgisizce mücadele verenler kovulmuş şeytana tabi olurlar. Siz benim hakkımda mücadele vermiyorsunuz. Şeytana uyup gidiyorsunuz canım. Nedir şartı? Allah'ı savunurken de Allah'ın aleyhine konuşurken de bilgiye dayanacaksınız Allah'a da. Bilgi. Var mı bilgi? Yani benim aleyhime mücadele verenlerin elinde bilgi var mı? Bu meydanı nerede okuyor? Enam suresinde okuyor. Enam suresinin sondan 3. sayfasına gidersek orada buluruz onu. Bak şimdi ne diyor Allah-u Teala? Ya Muhammed sen onlara bir söyle bakayım. Kul hel indeküm min ilmin fetuhricuhu lena. Katınızda bir bilgi var mı? Çıkarın bana bakayım. Çıkarın. Devam. Getirin bu bilgiyi bana. Benim hakkımda konuşan adamlar bilgiye dayanması lazım. Bir delile, bir bilgiye. Var mı katınızda bir bilgi? Çıkarın bana bakayım. İn ettebi'ûne illa zanne ve inhum illa. Onlar ancak zanna dayanıyorlar ya Muhammed. Zan. Böyle zannediyorum. Bilgi isterim diyor Allah'a. Bilgi. Çıkarsınlar. Bu dehşet bir ayette bu. Şimdi gerek Hac suresindeki ayet, gerekse burada Allah'ı savunan adamlar bile, lehte konuşanlar bile bilgiye dayanması lazım. Gelişi güzel Allah'ı savunamaz. Allah'ı anlatırken yanlış yaparsın. Bilgiye dayanacaksın, o zaman şeytana tabi olmayacaksın. Arka taraftaki ayette, 8. ayette, arka sayfada Hac suresinin ve minen nâsi men yücadilü fillâhi bi gayri ilmin ve lâ hudan ve lâ kitâbin munîr. Bazı insanlar benim hakkımda mücadele veriyorlar. Ne ilme sahip bilgisi var, ne rehberi var, ne de aydınlatan bir kitabı var. Ne aydınlatan kitap? Bu, aydınlatan kitap bu. Efendim, ne aydınlatan kitabı var, ne rehberi var, ne de bilgisi var, kalkıp benim hakkımda mücadele veriyor. Lehte veya aleyhte. Fark etmez. Demek ki işte geçen haftadan buraya kalmasının, bırakmamız olduğu kısım bu kısımdı. Yani Allah uğruna mücadele verenler bilgiye dayanmıyorlar efendim. Bilgisiz mücadelelerin olduğu yer şeytanın karargah kurduğu yerdir. Cahil insanların tartışma yapması tam şeytanın oturduğu yerdir yani. Olsa tam oraya oturuyor yani. Şeytan orada oturuyor yani. Şeytan ders veriyor. Kendisi bilmiyor. Kitabı bilmez. Bilgisi yok. Rehberi yok. Peygamberi tanımaz. Mücadele verir. O adam şeytandan ders alıyor. Başka şimdi ders almıyor. Ve yettebi'u külle şeytan meridin anlamı bu. Demek ki İslam alemine böylesine Hristiyanların ve Yahudilerin ayaklarının altında ezilmesi Müslümanların kanlarının akması, Müslümanların kurban olması, işte şimşek yıldırım da bu. Bu gürültü, bu gök gürültüsü. Neden? İşte İslam alemine gidin bakın. Din hakkında konuşuyorlar. Herkes fetva veriyor. Mücadele ediyor. Bilgi yok, bir şey yok. Kur'an'dan bir ayet bilmez. Peygamberi bilmez. Efendim ilim yok. Konuşuyor işte, çıkıyor televizyonlarda fetva veriyor hocalar. Oh! Bunları görüyorsun. İşte bu, bu İslam aleminin üzerine yıldırımları getiriyor. Bu hocalar. Benim babam bir şey yapmadı. Benim babam bir zarar olmadı efendim. Benim babam mektubu yazmasını doğru bilmezdi. Ama hiçbir zarar dokunmadı bu memlekete. Bu memlekete bilgiliyim diyen adamların zararı dokundu. Anlıyorsunuz değil mi? Ha, bunu anlayın. Şimdi Allah Allah o tarafı buyuruyor ki burada. Ve hum yücadilûne fillah. Benim hakkımda mücadele verenler, ileri geri konuşanlar, dini bilmez, ayeti bilmez, dinden fetva verir. Ha, ben bu adamların üzerine yıldırım gönderirim. Ha, bu yıldırım ne oluyor? İlla da gökteki yıldırım olacak değil. Ha, böyle Yahudilerin ayağı altına yazılırsın olsa yıldırım değil mi? Hristiyanların ayağı altına olsa oldu yıldırım işte. O yıldırım, böyle bir yıldırım daha kötü. Keşke gökten vursaydı bir anda ölseydik. Her gün ölüyoruz kardeşim. Böylesi daha kötü. Bu ceza daha kötü. Efendim gruplara bölündük, herkes bir fetva veriyor. Aman ya Rabbi, herkes kendi tarikatına göre, kendi cemaatine göre, kendi memlesine göre fetva verir. Desene ki Kur'an-ı Kerim'de biliyor, biliyor musun? Bir şey bilmez. Bir şey bilmez. E peki bu dini koymuş Allah, sen Allah'ın vahyini bilmeden nasıl konuşuyorsun? Soruyorsun ha? Aa, herkes Kur'an'dan kaçıyor. Ama diyor Allah'a, ve huve şedidül mihal. Benim cezam çok şiddetlidir böyle yapanlara. Dikkat edin. Şimdi bak, dönüyor arka sayfaya, birinci ayet. Lehu davetul hak. İyi dinleyin beni şimdi. Hak dua, hak yalvarış, gerçek yalvarış Allah'tır. Şimdi biz Allah'tan başka her şeye yakarıyoruz. Türbelere yakarıyoruz. Ölülerden yardım bekliyor. Ölüleri vasıta kılıyoruz. Ölülere kutsallık veriyoruz. Ölüler tasarruf yapar diyoruz. Ha bu hale bak. Ha bu hale bak. Ama diyor Allah-u Teala, dua banadır. Gerçek dua bana yapılır. Bana, bana yalvaracaksın. Kula dua olmaz. Peygamberin bile dua olmaz kardeşim. Sen ölüye nasıl yaparsın bunu? He canım kardeşim. Bu hocaların batacak yeri var. Ay mübarek adam. Cuma namazı kılmayı ki. Bayraktar Hoca cuma günü telefon ediyor. Bayraktar Hoca sen de kapatsaydın da telefonunu. Kabahat bende. Sana bu fırsatı tanıdım. Efendim. Sen şimdi gidip de peygambere dua edip de peygamberden bir şey bekleyebilir misin? Böyle bir şey olur mu? Bu şirk olur. E sen bunu nasıl ölüden gidip bekliyorsun? Ha? Nasıl gidiyorsun türbelere efendim dua ediyorsunuz? Bunu bildiği için Allah-u Teala bakın burada söylüyor. Lehu davetul hak. Gerçek dua yakarış banadır diyor. Bana, bana. Allah'adır. Allah'a. Şimdi bak devam edelim. Vellezine yed'ûne min dûnihi. Ondan başkasına yalvaranlar. Ondan başkasına kulluk edenler. La yestecibune lehum bi şeyin. O sahte tanrılar benden başkaları onlara icabet edemez. Herhangi bir şey de cevap veremez, karşılık veremez. Allah da söylüyor. Sana karşılık veremeyen bir varlığa nasıl dua edersin sen? Dua bana ait. Bu tartışılamaz işte. Bu tartışılanlardan biri bu. Bu arkadaki sayfada gayet. Ha. Efendim bak şimdi bunları nasıl benzetiyor bu adamları, Allah'tan başkasına yalvaranları, efendim ne diyor bakayım. İlla kebâsıdı keffeyhi. Bu adam şuna benzer diyor, benden başkasına yalvaranlar. Elini açmış, keffeyhi avuç demektir, kef, el demektir. Aslında keffe itmek anlamına gelir Arapça. Avucun içini ittiğin için, keffeyhi. İlel mâ-i suya, suya elini açtı. لِيَبْلُغَ فَاهُ O suyun ağzına ulaşması için ele suyu, suya elini açtı. Ve مَا هُوَ بِبَالِهِ Halbuki o onun ağzına ulaşmıyor. Bu adama benzer diyor bu adam. Benden başkasına yalvaran adamların duası elini suya açmış su ağzına gelsin diye ama asla ona ulaşamadı. Ulaşmayan bir adamın durumuna benzer bu diyor Allah-u Teala. Ve ma du'a'ul kafirine illa fi lalal. Kafirlerin yalvarışı, duası sapıklıktır diyor Allah-u Teala. Sapıkça dua yapıyoruz. Sapıkça. Müslüman alemi ne yapacağını bilmiyor. Müslümanlık şuuru, tevhid inancının bilinci bize verilmedi. Namaz anlatıldığı kadar, abdest anlatıldığı kadar, fıkıhta sular bahsi anlatıldığı kadar, kuyular anlatıldığı kadar, kuyuya bir efendim tavuk düşerse, fare düşerse ne kadar alacaksın oradan, ne kaç kova su çekeceksin fıkıhta, bunlar okuduk biz. Bunlara verdikleri detayı tevhid inancına vermediler. Verilmedi. Verilmedi de bu insanlar gidiyor çocuklarına, kocaya gitmek isteyen kadınlar, çocuk yapmak isteyen kadınlar türbelere gidiyorlar. Türbelere gidiyorlar, ölülerden yardım diliyorlar, vasıta diliyorlar. Anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Karacaahmet mezarlığına gidin, bakın orada neler oluyor. Dolayısıyla şimdi şimdi bir adama düşün ki susuz kaldı. Susuz. Bir kuyu var. Kuyuya gitmiş. Suyu görüyor da elini uzatıyor. Oraya inemiyor. Kovası da yok. Efendim hiçbir şey yok. Suyu çekemiyor. Bakıyor ve elini uzatıyor. İstiyor onu. Ulan gelme! O su senin ağzına gelme! Allah'ın çünkü. Şimdi alimler bunu çeşitli şekillerde açıklıyorlar. Efendim bir tanesi bu şekildir yani. Bunu çok misal veriyor. Efendim. Şimdi değerli kardeşlerim işte bu sorun tevhid inancını yaralayan, tevhid inancına mantar gibi etrafında biten bir pislik anlayışıdır bu. Allah'tan başkasına dua edilemez. Efendim? Peki kimin duasını kabul eder Allah-u Teala? Bunun cevabını Bakara suresinin 187. ayeti olabilir. Ben okuyayım size. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Olay bu. Sana kullarım beni soruyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Yalvaran kişi bana yalvardığında ben ona icabet ederim, ben ona uyarım. O derhal o çağrışını yerine getiririm. Ama burada bir karşılık var da senin duanı ben kabul edeceğim diyor Allah'tan ama. Sana da bir iş düşüyor. Nedir o? Öyleyse فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُونِ Sen de bana icabet et bakayım. Benim de çağrım var sana. Sen bana çağırıyorsun, ben sana çağırıyorum kulum. Allah-u Teala bak ayete bak. İki tane çağrı var. Sen çağırıyorsun, derdini bana anlatıyorsun. Problemlerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını bana sunuyorsun. Değil mi kulum? Tamam. Ben de seni çağırıyorum. Ben de sana diyorum ki şöyle kulluk edeceksin, böyle kulluk edeceksin. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Şimdi ben seninkini yerine getireceğim, sen de benimkini yerine getir bakayım diyor Allah-u Teala. Anlaşalım. Anlaşma yapacağım. Ver diyor minumi, bana inan. Bana inanacaksın ki ben senin o icabını yerine getireyim. Hem bana iman etmiyorsun, hem bana yalvarıyorsun. Ve ma duaul kafirine dedi ya burada. Kafirlerin yalvarışı. Sapıklıktır diyor. Yok, böyle bir şey yok. Kayıp. Ha, senin duanı repertuarıma almak için, yerine getirmem için bana iman etmen lazım. Benim çağrıma uyman lazım. İşte leallehum yarşudun. O zaman sen doğru yolu bulursun. Aklın yolunu bulursun o zaman sen. Aklın yolu budur. Aklın yolu Allah'a imandır. Allah'ın çağrısına uymaktır. Sen uy, ben de yapacağım aynı. Karşılıklı. Ben senin çağrını yerine getireceğim, sen benim çağrımı yerine getir o zaman bakayım diyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşim, sistem orada vermiş. Bakara suresindeki ayette vermiş Yüce Allah. Demek ki tevhid inancını korumak mecburiyetindeyiz. Bu ayetler bunu anlatıyor. Bu ayetler bunu anlatıyor. Bu konuda mücadele edilmez. Bu konuda hocam işte biz o türbeye, ölüye efendim dua etmiyoruz da onun hürmetine, onu vasıta kızıyor. O bir de tutarlar Araf suresindeki vebtehu ilehi vesileteyi de delil getirirler buraya sapıkça. Efendim, demek ki değerli kardeşlerim bu konuda mücadele olmaz, tartışma olmaz. Yalnız ve yalnız Allah'a yalvaracağız, ondan isteyeceğiz. Devam buyuruyor. Velillahi Allah'a, Allah için. Yescudu secde eder. Men fis semavati vel ardı. Göktekiler ve yerdekiler Allah'a secde eder. Tav'an ve kerhan. İsteyerek veya istemeyerek. İstese de istemese de secde eder diyor. En doğrusu isteyerek secde etmek. Daha doğrusu. Evet. Mana verelim ayete de döneceğiz. Ve zilaluhum ve onların gölgeleri de secde eder. Bil hudubi vel asal. Sabah akşam onlar ve onların gölgeleri Allah'a secde eder. Şimdi bu ayet kerimeyi analizini yapalım. Yani açıklamasını yapalım demektir. Analiz, gruplara ayırarak, parçalara ayırarak açıklamaya analiz denir. Onu duyurayım. Analiz kelimesini söylemişim size. Benim anam kullanırdı. Anam. Analiz yumuşatmak anlamına gelir yani. Çarıkları yumuşatmak, ekmeği yumuşatmak. Analize koyduk ekmeği. Çarıkları analize koy. Yarın yaylaya gideriz dedi anam. Analiz yani yumuşatmak anlamına gelir. Bilgiyi yumuşatmak, parçalara ayırarak yumuşatmak. Bunu söyledim size, bir daha söylüyorum. Şimdi ne demektir? Göktekiler ve yerdekiler tavhan ve karhan Allah'a secde ederler. Bunu insanları, cinleri, melekleri bir tarafa çıkararak bütün kainatın varlıklar yapısı olarak ele alalım önce. Bu menfis semavati vel ardı dediği onu ele alalım. Şimdi değerli kardeşlerim, bir isteyerek, iradeyle Allah'a secde etmek olayı vardır. Bir de istemesen de, iraden olmasan da o secdeyi yapacaksın, yapar. Tüm varlıklar yapar. Bizim hücremizden varıncaya kadar, hücreden tutunuz galaksilere kadar, güneş sistemine varıncaya kadar bütün varlıklar Allah'a secde ediyor. Ne demek buradaki secde? Allah'ın emrini yerine getiriyor demektir. Bunun anlamı bu. Secde de bu demektir. Biz secde ediyoruz ya namazda. Ha, Allah'ın emrini yerine getiriyoruz demektir bu. Boyun eğiyoruz. Onun emrine boyun eğiyoruz. Teslim oluyoruz demektir o. Şimdi Allah-u Teala kainatı yaratırken ona bir kader belirlemiş. Kader. Her varlığa taşa varıncaya kadar, bütün varlığa şu benim hücreme varıncaya kadar, bu hücreme bile bir görev belirlemiş, görev, vazife belirlemiş. Bu vazifeyi mecburen yerine getirir. Bunun hiç, bundan çıkması mümkün değil. Yani hücre kendi yapısı içerisinde kendi görevini yerine getirir. O görevi ona kaderde Allah vermiş. Allah projelendirmiş onu. Demiş ki hücreye, sinir hücresine ayrı bir görev vermiş. Beyin hücrelerine ayrı bir görev vermiş. Efendim şu bildiğimiz kas hücrelerine ayrı bir görev vermiş. Tırnağın hücrelerine ayrı bir görev vermiş. Saçın hücrelerine ayrı bir görev vermiş. Demiş ki siz böyle bir bütün halinde sistemli çalışacaksınız. Birbirinin görevine tecavüz etmeyeceksiniz. Tecavüz ederse kanser olur işte. Kanser hastalığı bu. Geçen söylemişim size. Sosyal kanser hastalığı da bu. Allah-u Teala nasıl ki insanın bedenine, böbreğinden, akciğerinden, karaciğerinden, kalbinden, bütün organlarındaki hücrelere ve o organlara bir görev yüklemiş. Hiçbir zaman böbrek akciğerin görevini yüklenmez. Akciğer böbreğin görevini yüklenmez. Bunu Far abi söylüyor devlet felsefesinde. Toplumda diyor her sınıf, her insan kendine düşen görevi yapmalıdır diyor. Bu tıpkı emir veren bir organ vardır vücutta, kalp, beyin. O emri verir orta tabakadaki organlara. Mesela böbreğe verir diyor, karaciğere verir diyor emri. O da aşağıdaki organlara emir verir diyor. O vücuttaki sistem aynı sosyal hayatta devlet nizamında olmalıdır diyor. Biyoorganik nazariye diye ben bunun kitabını yazdım yani. Devlet felsefesinin kitabını yazdım. Dehşet bir benzetme yapıyor. Batılılar da bunu yapıyorlar. Ama Farabi'den çok sonra. Farabi bunu 8. asırda yapmış. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala hücreye verdiği görevi hücre yerine getirince secde oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor. Boyun eğmiş oluyor. Hiçbir zaman elma armut vermeyecek. Elma elmasını verecek. Bu görevi taşamaz. İşte o elma elmasını verdiği zaman o secdesini yapmış oluyor. Armut armutunu verdiği zaman, kara yemiş kara yemişini verdiği zaman. İşte o secde odur. Herkes kendi görevini yerine getiriyor. Ona itiraz etme imkanı yok ama. İnsan da insanca görevini yapması lazım. Anladın mı şimdi? Ama sen yapmıyorsun diyor. Sen bana bazen boyun eğmiyorsun. Bana isyan ediyorsun. Onun için armuta, domuza cehennem koymadım ama sen yapmıyordun işte bak. Sen benim dediklerimi yerine getirmiyorsun. Ya sana da bir görev biçtim ben. Sana da bir akıl verdim. Ha, sana duygu verdim. Sana korku verdim. Sana inanç duygusu verdim. Sana neler verdim. Neler verdim. Onlar armutta yoktur ey kulum. Ama o bana mecburen ediyor secdesini. Benim emrimi yerine getiriyor. Bak görüyoruz çiçekleri açıyor. Her şeyi yapıyor. Ha, ha, ha. Ama sen... Sen benim dediğimi yerine getirmiyorsun. Bana isyan ediyorsun. Ha? Bana boyun eğmiyorsun. O zaman senin hesabını döreceğim ben. Başka çare yok. Yani. Burada ayette sabah akşam secde etmelerinin anlamı devamlı demektir bu. Ama biz buna usulü tefsirde zikri cüz irade-i kül deriz buna biz. Yani bu ne demektir? Parçayı anarak bütünü kasteder Allah-u Teala. Eski alimler bunu tespit etmişler. Biz bu kanunu hazır bulduk yani. Bunu biz koymadık. O alimler bunu söylemişler ama dehşet. Onlara rahmet okuyoruz buradan. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Allah-u Teala yüzü anar, bütün benliği kasteder. Anlıyor musun? Yüzü söyler, beyni kasteder. Bu zikri cüz irade-i kül kuralı, yani parçayı anarak bütünü kastetme. Burada da sabah akşam demesi, sabah demekle bütün günü, akşam demekle bütün geceyi kastediyor. Böylece 24 saat durmadan tesbih eder. Sen uyursun ama o hücre çalışır. O senin vücudundaki hücre çalışır, durmadan çalışır. O bana secde eder. Benim dediklerimi yerine getirir. Sana da yaptım ama sen yapmıyorsun bu işi. Sana kaç tane kitap verdim sana ey kulum? Akıl kitabını verdim sana. Kur'an kitabını verdim sana. Tabiat kitabını verdim sana. Oku dedim sana. Bana gel dedim sana. Uy bana dedim. Uymuyorsun bana. Benle mücadele ediyorsun ha. Görüş. Devam ediyor. Kul de ya Muhammed. Onlara bir ders verelim şimdi bir. Men Rabbu semavati vel ard. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Kulillah. Ardından sen cevap ver. Onlar vermesin. Sen derhal cevap ver. Yanlış verirler. Olmaz. De ki Allah. De ki Allah. Bu soruyu sor. Ardından cevap ver. De ki Allah. Kul efettehazdun min dunihi evliya. Ondan başka dost edindikleriniz, dostlar edindikleriniz. Ediniyor musunuz? La yemlikûne li enfusihim. Kendilerine malik olamayan, kendi nefislerine nef'an ve lâ'lardan. Kendilerine bir fayda ve zarar veremeyecek durumda olanları, varlıkları mı dost ediniyorsunuz? De onlara bakayım. Manayı veriyorum da hadi göreceğiz geriye. Kul, tekrar söyle ya Muhammed. Üçüncü kul. De yani. Hel yessevil a'ma vel basir. Körle gören bir olur mu? Em hel testebi zulümatu ven nur. Karanlıklarla ışık, aydınlık bir midir? De onlara, sor. Em cealu lillahi şurakâ. Yoksa onlar Allah'a, Allah için dostlar, şerikler, eşler koydular da halegu ke halkihi. O şirk koştukları sahte tanrılar Allah'ın yarattığı gibi mi yaratıyorlar? Böyle bir şey mi var ya? Feteşâbehel halku aleyhim. Yoksa o sahte tanrıların yaratması Allah'ın yaratmasına benzer mi oldu? Onlara böyle mi göründü? Benzer mi göründü yani? Böyle mi oldu? Kulillahu haliku kulli şey. De ki onlara yine bir daha de. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin yaratanı Allah'tır. Ve huvel vahidul kahhar. O vahittir, tektir, kahhardır. Onun gücüne karşı kimse koyamaz. Kahredicidir. Kimse onun gücüne karşı duramaz. Ayet bu. Bayağı uzun bir ayet. Tabii pek çok şeyi de içeriyor yani. Ha, bu Kur'an okulu ders veriyor bile yani. Kur'an okulu bize tevhid dersi veriyor. Bunlar hep tevhid dersi bunlar yani. Tevhid inancının dersi bunlar yani. Şimdi bu ben buraya gelenden beri çoğu zaman söylerim. İnsanlar Allah'ı kabul etmekte zorluk çekmiyorlar. İnsanların zorluk çektiği konu vahiy ve ahirettir. Öldükten sonra dirilme konusudur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala öldükten sonra dirilme ve ahiret, kıyamet konusunda çok ısrarla durur. Israrla durur. Çünkü insanlar bunu bir türlü kabullenemiyor. Ama Allah'a kabullenebilir, biliyor. Fakat bu Allah'a kabullenenlerin kurtulamadığı bir çamur var. O bataklığa girmeden edemiyorlar. O da şirk. Şimdi mesela Lokman suresinin 3. sayfasına gidelim. Ben buradan da Hafızdır hocama bir rahmet okuyayım. Çünkü bunları biz hazırlayarak buraya gelmiyoruz yani. Efendim ama ayet bize diyor ki gel buraya in ben burada. Bak bak bak bak. Aha. Böyle başka ayetler de var ha. Zümer suresinde de var. Ve le in se'eltehum. Sen onlara sorarsan men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yaptı? Kim yarattı? Le yehudunna Allah. Derler ki Allah. Baba baba baba. Müşriklere ha. Müşriklere desen ki bu gökleri ve yeri kim yarattı? Allah. Biz de söylüyoruz Allah'a. Ama biz hata yapıyoruz. Onlar da şirk koşmuşlar bak. Şimdi bu ayetten bu ayeti tefsir edelim veya bu ayetten bu ayeti tefsir edelim. Men Rabbus semavati derken göklerin ve yerin Rabbı demek yaratanı demektir bu, bak. Halaka demektir. Rab kelimesinin birinci anlamı yaratmak, ikinci anlamı terbiye etmek, üçüncü anlamı yol göstermektir. Besleyip büyütmektir. Razzak sıfatı da onun içine girer. Rab sıfatının, eğitim sıfatı da onun içine girer. Nereden çıkardın bunu diye hoca sorabilirsiniz. Gidersiniz Taha suresinin 3. sayfasının son ayetlerine bakarsınız. Kâle femen rabbukuma ya Musa. Firavun sordu Hazreti Musa'ya. O Rab nedir orada? Rab deyip deyip durursun, o Rab nedir dedi Firavun. O da şöyle cevap verdi. Kâle rabbun ellezî âtâ külle şeyin halgahû sümmâdâ. Benim Rabbim her şeyi yaratan ve hidayet edendir, yol gösterendir. Hadilik sıfatı, haliklik sıfatı ve razzak sıfatı Rab sıfatının içine girmiş. Soğanın kabukları gibi. O soğanın dışında bir kabuk var ya, o diğerleri de onun içine girmiş. Allah'ın sıfatları da böyle iç içe girmiştir, iç içe. Rab sıfatı böyle geniş bir sıfat. Allah isminden sonra en geniş anlamlı, çevrilmesi zor olan bu Rab sıfatıdır. Allah hiç tercüme edilemiyor. Allah'a tercüme edilemiyor. Bunu İngiliz de bile biliyor. Fakat Rab sıfatı ilah anlamına gelir. Rab sıfatı yol gösteren anlamına gelir. Hadi. Rab sıfatı razzak anlamına gelir. Rızık veren anlamına gelir. Rab sıfatı halik, yaratan anlamına gelir. Hangi birinin mağazınıdır? Onun için Kur'an-ı Kerim'in bazı kelimelerini tercüme etmek, karşılığını yabancı dilde bulmak zor. Anlıyorsun da karşılığını vermek zor oluyor. Şimdi burada men rabbus semavati, göklerin ve yerin sahibi, tanrısı, yaratanı kimdir? Soruyor. De ki kulillah. De ki Allah'tır. Burada Hazreti Peygamber'e cevap vermesini söylüyor Yüce Allah. Veya bize söylüyor yani. Bu ayeti biz okuyoruz şimdi. Hazreti Peygamber vefat etti. Bu ayeti biz okuyoruz şimdi, biz cevap vereceğiz. Ama orada Lokman suresindeki ayette le yekulunallah. Elbette diyecekler ki Allah. Efendim. O zaman madem ki göklerin ve yerin yaratıcısı benim, Rabb'ı benim. Hı? Öyle mi? O zaman şu soruyu sor onlara bakalım. Yani temel prensipte anlaşalım. O temel prensipte anlaşmadan diğer sorunları çözmemiz mümkün değil. İşte bu hata var. Bizim ilim adamlarımızda bu hata var arkadaşlar. Bizim ilim adamları derken ilahiyatçıları kastediyorum. Ötekileri kastetmiyorum. Şimdi temel prensibi yakalayamadın mı tartışma doğruya varması mümkün değil. Biz buna geçenlerde söyledim size, Amerika'daki tartışırken bir profesörle biz buna deytum diyoruz. Adama dedim ki deytum. Bir deytumumuz olması lazım bu tartışmada. Bir hareket noktamız olması lazım. Hareket prensibi olması lazım. Hı? Şimdi temel prensibi bulmadığınız zaman konuşamazsınız. Peki temel prensibi kim verecek bu dinde? Kim? Bayraktar'ın felsefesi olmaz. Hiçbir alimin felsefesi olamaz. Bunu bu verir. Temel prensibi bu verir. Sen bu temel prensibi yakaladın mı? Ha, ondan sonra açılım getirebilirsin. Bu Kur'an-ı Kerim'i bütün çağlara efendim göre yorum yapabilirsin, anlatabilirsin, idrake sunabilirsin. Ama o temel prensibi çiğneyemez. Sen Tanrı değilsin. Sen dinde prensip koyamaz. Anladın mı şimdi? Şimdi bu temel prensibi yakaladık diyor Allah-u Teala. Nedir o? Göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır. Şimdi tartışalım diyor Allah-u Teala. Şimdi konuşalım. Allah-u Teala bazen geçer kullarının tarafına. Der ki senin beyninle bakalım bu olaya. Kur'an'da dehşet ayetler var ha. Geçer kulunun mantığıyla bakalım meseleye. Senin mantığınla bakalım bu olaya. Ne çıkacak, ne diyeceğime bakalım. Allah-u Teala. Bu dehşet bir olaydır. Yani empati yaparak başka birinin beyniyle, bakış açısıyla meseleye bakabilme olayını öğretiyor bize. Bizde yok işte bu. O akşam NTV'de konuşuyor, adama baktım. Ne kadar kirli beyin. Petro Sırt siyah. Oo dedim, arıtma tesisi lazım buraya. Burada bir arıtma tesisi lazım. Ah dedim, ha buraya nasıl bağlamadım canlı yayına. Efendim, şimdi tartışalım ya. Şu soruyu sor bakalım şimdi. Kul efettehaltum min dunihi evliya la yemlikune li enfusihim nefan ve la dara. Kendi kendine fayda ve zarar. Bırak başkasını diyor Allah. Bırak şimdi. Bak bu soruyu sor. Bırak başkasını. Kendi yukarıya çıkabilirsin beyefendi. Oraya ayakta durmaya lüzum yok. Yukarıya çıkabilirsiniz. Kendi kendine fayda ve zarar veremeyenleri dost mu ediniyorsunuz? Ha burada temel bir kavram gündeme getirdi. Fayda ve zarar. İnsan bir varlık kendi kendine fayda ve zarar getirebilmeli ki başkasına fayda ve zarar verebilsin. Kendi kendine getirebilmeli ki. Onun için Allah-u Teala peygamberimizi kutsallaştırmayalım diye, tanrılaştırmayalım diye, tıpkı Hristiyanların, Yahudilerin Üzeyr'e, Hazreti İsa'ya yaptıkları gibi, onlara tanrılık payesi vermeyelim diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, tahmin ediyorum Araf suresinin sondan ikinci sayfası, ta bu tahmin değil, sondan ikinci sayfasının birinci ayeti, yani 188. ayeti olabilir. Orada tahmin var ama sondan ikinci sayfasının birinci ayeti olduğuna hiç tahmin falan yok. O doğru. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اِنْ اَنَا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ dedi. Hazreti Peygamber'e buyurdu ki Allah'ım, bak bir ferman ver bakayım. Kullarıma söyle bu ayet. Seni tanrı edinmesinler. Ne diyeceğim ya Rabbi? Ha bunu da. De ki ben kendime ne bir fayda verebilirim ne de bir zarar verebilirim de. Beşersin sen, kulsun, kul. İlla maşallah. Ancak Allah dilerse olur. Velev kuntu alemul gaybe. Gaybi bilseydim. Lestekzertu minel hayr. İyiyi çoğaltırdım eğer gaybi bilseydim. Ve ma messeniye su, bana kötülük de dokunmazdı. Ha dişim kırılıyor, gidiyorum savaşa. Bu nasıl peygambersin, kutsal varlıksın, buna mani olamadın anne, dişini kırdılar anne. Ha? Ha? Devam. Eğer ben gaybı bilseydim, ne olacağını görseydim, savaşa gitmezdim, dişim kırılmazdı. Bana kötülük dokunmazdı. Ben sadece inananlara apaçık bir müjdeleyici ve apaçık bir uyarıcıyım ben. Devamlı. Peygamber'e bunu söyletiyor Allah-u Teala. Tanrı olmadığını, kul olduğunu ifade etmek için. Açın bu ayeti okuyun, okuyun, okuyun, okuyun. Okuyun da türbelere gidenlere anlatın. Ölüler tasarrufta bulunur diyor. Kocaman adam. Bakanlık yapmış adam diyor. Bak, ölüler tasarrufta bulunurmuş. Oh. Hazreti Peygamber'in mezarı bu dünyada, Hazreti İsa da bu dünyada, Musa da bu dünyada, Hazreti İbrahim de bu dünyada, hepsi bu dünyada, efendim tasarrufta bulunamıyorlar, dünya kan gövdesi getiriyor, bu nasıl tasarrufta bulunamıyor, bunlar da bu işi halledemiyorlar. Bu Müslümanları yadına görüyor, şikten katı kalkmıyor ayaklarımız. Efendim, yani şimdi siz bunları mı dost ediniyorsunuz? Yani bu kendine fayda ve zararı dokunmayan. Bak kulum, sana bir şey söyleyeyim. Senin kendin anlayışınla sana hitap edeyim bari. Bak. Kul hel yestevil ama vel basır. Ama ile körle gören bir nedir? Ha bir de bak bakayım. De. Ha sen bunu biliyorsun da. Ya sen kendini görüyorsun da ama ile kör bir değil. Bir midir? Bir midir sorusunu burada sordu, öyle mi? Cevabını vermiş. Nerede vermiş? Yasin'de, Fatır suresinde vermiş. Yasin'e birkaç sayfa evvel olduğu için onun için dedim Yasin. Ha bak ana bak. Ve ma yessevili ama vel basır. Ama ile gören bir değildir diyorlar. Burada sorusunu sordu, burada cevabını verdi. Kendi kendine cevabını verdi Allah-u Teala. Yani hiç görenle bir oğlum, ha o zaman benden başkasına yalvaran insanlar kördür, kör, karanlıktadır, karanlıkta. Bilemiyor, nereye gideceğini bilemediği için türbeye gidiyor, Allah'a gide gelin. Sanki Allah burada yok, orada yok. Kör, giderken yolda, İslam yoluna giderken türbelere uğrayla. Doğru yolu bulamıyor ki, kör adam. Ama karanlıkta kalmış, nereye gidecek, bilmiyor. İşte siz de böyle körsünüz diyor Allah-u Teala. Sonra em hel tessebi zulümatü ve nur. Karanlıklarla nur bir olur mu? Işık bir olur mu? Ey kulum, sen bunu bilmen lazım. Yani bunu biliyorsun. Cevabını da veriyor burada sorusunu. Ve le zulümatü ve le nur. Karanlıklarla ışık bir olamaz. Bak cevabını burada veriyor. Soruyu burada soruyor. Cevabını burada veriyor. Şimdi burada gel Hafız Hızır'a rahmet okumada kimi okuyacaksın ya? Nankörlük olmaz mı ya? Doğrusu söyleyeyim şimdi. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Efendim şimdi demek ki insanlar karanlıklar içerisinde, görsen bile diyor bak. Sen kendin gözlerin görüyor ama karanlıkta olduğunu düşün. Hiçbir şey göremez. Hiçbir şey fark edemez. Cisimleri seçemez. Nereden gittiğini bilemez. Gözün görmesine rağmen. Sizin de gözünüz görüyor ama diyor Allah-u Teala. Kalp gözünüz yok. Gönül gözü yok. Em cealu lillahi şüreke halagu ke halkıyı. Yoksa diyor Allah-u Teala, size bir soru daha sorayım. Yani sizin bu şerikleriniz, bu sahte tanrılarınız benim gibi yaratıyor mu? Böyle bir şey var mı ya? Ha? Yaratıyorlar ha, böyle bir güneş yaratıyorlar, bir dünya yaratıyorlar. Ha, böyle bir şey yaratıyorlar mı? Var mı öyle bir şey diyor Allah-u Teala? Böyle bir şey mi gördünüz yani yoksa? Ha? Ne yaratmıştı? Ne? Haddini mi? Kime gidip yalvarıyor? Yahut فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ. Yoksa onlara öyle mi gözüktü? Öyle benzer mi gözüktü? Böyle bir şey mi oldu? Yani o sahte tanrılar yaratıyorlar, benim gibi bir yarattıklarını mı öyle anladılar? Yani böyle bir şey mi var yani? Nasıl bunu yürütüyorsunuz? Bu aklı, bu mantığı nasıl yürütüyorsunuz da benim dışımda bir varlığa yalvarıyorsun, tanrılık payesi veriyorsun, onu kutsallaştırıyorsun? Ha? Bu nasıl oluyor yani? Anlatın. Halbuki gulillahu halibu külli şey. Her şeyi yaratan Allah'tır. Temel kural bu artık. Netice bu. Tartıştı neticeyi. Neticeyi tartışınca geldi, sorularını sordu. Cevaplarını da buralarda verdi. Verince dedi ki en son netice. Her şeyi yaratan benim. Ben tekim. Ve huvel vahid. El kahhar. Kahredeceğim yani. Benim gücümün önüne, benim kararlarımın önüne kimse duramaz. Haddini bilin dedi. Şimdi uzun bir ayete geçiyoruz. Var mı daha zaman namaza? Cevap verin bana. Bitti mi? Ezan okunur mu yoksa? Şimdi bir ayete giriyoruz ki bu uzun biraz. Hakla batılı anlatacak Allah-u Teala. Önümüzdeki cuma inşallah sağsak hakla batılın bir benzetmeyle, yine kulunun mantığıyla bakacak, onlar bize anlatacak, oraya geleceğiz inşallah o teala. Efendim şimdi bugün ne anlattık onu özetleyelim ve zamanımız doldu. Bu arka sayfadan geldik buraya, dedik ki geçen haftadan ayeti mana vermiştik de yarıda kalmıştık. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih edermiş. Melekler de korkuyla tesbih edermiş. Ve Allah-u Teala yıldırımlarını gönderirmiş. Ve onlara dilediğine isabet edermiş. Kim bu diledikleri diye bir soru soracağımızı bildiği için Allah-u Teala. Ve hum yücadilüne fillah. Allah hakkında mücadele verenler, tartışanlar efendim bilgisizce, ilimsizce, aydınlatıcı bir kitap olmadan, rehber olmadan dedik, gittik Taha'at suresinin 3. ve 8. ayetlerini gündeme getirdik hatırlarsanız. Efendim, demek ki Allah hakkında lehte de olsa, aleyhte de olsa bilerek mücadele vermek gerekiyor. Bilerek bir iş yapmak gerekiyor. Bir aydınlatıcı kitaba dayanmak gerekiyor. Allah burada kendini savunuyor. Kendisinin varlığını ve birliğini anlatıyor. Sen bunu bileceksin. Bak burada anlattı işte. Biraz evvelden beri başlamış. Anlatıyor. Dolayısıyla bu bilgileri bilmeden masaya oturup benim hakkımda tartışma yapamaz. Sen bilgin yoksa imanınla yeter. Tartışmaya girme. Din hakkında tartışmaya girme. Bir bırak. Ha. Biliyorsan o zaman konuşabilirsin. Aleyhte olanlar işte Allah hakkında çeşitli efendim tartışmalara girdiler ve onlara dedi ki benim cezam çok şiddetlidir diyerek caydırıcı bir üslup kullanıyor burada Allah-u Teala. Yani cehennemi, cezayı göstererek caydırıcı bir eğitim metodu kullanıyor. Söylemiştim size bunu. Hatta maçtan bile size örnek vermiştim. Hakem sahaya çıkarken kırmızı ve sarı kartları çıkar. Bütün millete, futbolculara sarı kartı göstereyim, kırmızı kartı göstereyim de maç böyle bitsin demiyor. Öyle bir niyeti yok hakeme. Ama o sarı kartı, o kırmızı kartı bilirse futbolcular doğru oynar. Doğru faul yapacaksın. Kafayı vurmayacak. Bunu da kırmızı kartı yersin. Ben. Allah da kırmızı kartı yani cehennemi, kırmızı ateşi göstereyim. Aa, bunu yaparsan bunu yersin abi kader. Onun için caydırıcı bir eğitim metodu kullanıyor burada Yüce Rabbim. Efendim gerçek duanın kime ait olduğunu söyledi. Allah'a ait olduğunu. Efendim ondan başkasına yalvaranların onu suya elini açmış su ağzına ulaşsın diye ama su ağzına ulaşmadığı bir adam gibi olduğunu söyledi Yüce Rabbim. Ve sonra bir takım sorular sordurdu. Ve bu sorularla tevhid inancını besledi. Yani insanların yanlış anlayışlarını bu sorularla Allah-u Teala efendim elemine etti, elemine. Ne demek? Eledi yani, eledi. O yanlış anlayışlar, o mantarları tevhid inancının etrafından temizledi. Sorular sordu yani efendim görenle görmeyen, efendim karanlıklarla aydınlık bir midir? Efendim hiçbir zaman efendim kendi nefsine faydası dokunamayan, zarar dokunmayan bir varlığın Tanrı olamayacağını, ona yalvarılamayacağını sorularla sorarak, benzetmeler yaparak efendim Allah-u Teala kendisinin tek yaratıcı ve tek olduğunu, gücüne karşı konamayacağın prensiplerini böylece burada koymuş oldu. Şimdi değerli kardeşlerim, burada size söyleyeceğim şey şu, okuyacaksınız. Yani biz burada sizinle beraber sohbet ediyoruz. Ama bu sohbetin kaçta kaçı camiden çıktıktan sonra aklınıza kalır. Kaçta kaçını bir ay sonra aklınıza tutarsınız. Kaçta kaçını iki sene, üç sene sonra aklınıza tutarsınız. Bu bakımdan benim size gençlere benim istirhamım okuyacaksınız. Batı dünyası okuyor. Okuyor. Onun için Allah-u Teala Hac suresinin 8. ayetin sonuna وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ demiş. Aydınlatıcı bir kitap bile bir yok bu adamın. Böyle bir bilgisi yok bu adamın. Anlıyor musunuz? Artık değerli kardeşlerim, kulak dolgusu bilgi zamanı değildir. Okuyarak gözünle elde edeceğin bilgi zamanıdır. Bu bakımdan bu anlattıklarımızın hemen hemen belki daha da fazlasıyla tefsirde var. Burada Bayraktar Hoca tefsir reklamı yapıyor değil mi? Benim içimde bir uhde var, onu söylüyorum. Benim 16 sene bu vaaz, camiye vaaz ettim. Burada benim 20 tane abonem yok ya. Tefsire 20 tane abonem yok. Olmaz. Bu benim içimde bir ukde olarak söylüyorum bunu. Onun için Allah-u Teala ben buradan dua ediyorum. Kimin duasını yapabiliriz? Bu peygamberimize Allah-u Teala şöyle dua edeceksin dediği Taha suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayetinin duasını yapacağız. Ne buyurmuş orada Yüce Rabbim? Fetealallahu melikul hak ve la ta'cel bil Kur'an min qabl en yuqla ileyke ba'du. Ve kul Rabbi zidni ilma. Ya Muhammed, de ki ilmimi artır. Ben de aynı duayı yapıyorum Yüce Rabbime. Ya Rabbi, bu milletin, İslam aleminin, dünya insanlığının bilgisini artır. Gerçek bilgisini artır Ya Rabbi diye. Bu insanların okuyup bilgi edinme arzularını, iştiyaklarını artır Ya Rabbi diye dua ediyorum. Taha suresi 1400 sene evvel gelen ayettir. El-Fatiha.